www.attableek.com, The Reviver of Iman. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. ذهن میں یہ آیت آئی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. میں نے کہا کہ کم سے کم تلاوت ہی اس کی آگے پیچھے کر دی جائے, اول کی بھی آخر کی بھی, پورا رکوع نصائح سے مواعظ سے بھرا ہوا, بہت ہی زبردست رکوع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق مانگ. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. جو بھی نبی آیا اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں جو آپ کے ساتھ آ رہی ہیں, تو آپ ان آدھا کو جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو نہ دیکھیے, وہ جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں کرنے دیجیے, آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کام مذکر ہونا ہے, آپ اپنے تذکیر کا کام کرتے رہیے. یہ اصلاح و تربیت, اپنے نبی کی تربیت. آپ پر کوئی ملامت نہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا نتیجہ وہ خود بھوگ دیں گے. آپ کے سامنے احباب آپ کے ہیں, جب احباب ہیں تو آدھا کی کیا ضرورت ہے اسے توجہ کرنے کی. احباب تو حاضرن بآدھا چہ حاجت اس, جب آپ کے پاس ایسے مخلصین موجود ہیں پھر ان میں رہیے, ان کی تذکیر کیجیے, ان کی صلاح کیجیے, ان کی تربیت کیجیے. کیوں ادھر چکر پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے لیے دوزخ ہم تیار کر رکھے ہیں. ان کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ. ان کے لیے آپ فکر نہ کیجیے, ان سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں. کتنا علماء کے قدیم النصیحت ہے اس میں. آپ مذکر ہیں, انتر آپ مذکر ہیں, آپ تذکیر کے کام میں کوتاہی نہ کیجیے. اپنی امت سے آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے, تذکیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے اس کا سوال ہوگا, ان کا سوال نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں. اللہ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام تھا تذکیر کا, تربیت کا, اصلاح کا, تبلیغ کا, جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی گیا تھا میں بنارس تو بیٹھ گیا ذہن میں تھی, ایک بار ایک حدیث ذہن میں آئی, وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگینہ بہت پسند تھا, خوبصورت تھا. دیکھیں یہ بھی ہے, اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت اچھی بری چیز کوئی تمیز ہی نہیں ہو. نگینہ خوبصورت تھا تو خوبصورت معلوم ہوتا تھا, معلوم ہے کہ کوئی کوٹ ووٹ کے اسے پسند آئے کوئی بات نہیں, دنیا داری نہیں ہے کوئی چیز. شریعت کے مطابق اگر کوئی اچھی چیز ہے تو پسندیدگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم لوگ داماد تھے تو کرتا پائجامے میں رنگ میں کچھ فرق تھا, یہ کچھ تھوڑا سا مٹیریل معلوم تھے تو مجھے مانے یاد ایک سمجھ پہنا کرتا پائجامہ, ہم کو پتا بھی نہیں چلا ہمارا رنگ معلوم ہو گیا, ہم کو پتا اتنا غور سے. کیونکہ اب داماد ہونے کے حیثیت سے کبھی فرماتے تم ٹوپی کیسی دیتے ہو, مجھے عبد الوحید صاحب پتا کو کہ آتے وہ ٹوپی اچھی دیتے ہیں, وہ تو کھڑی رہتی ہے دودھ مان کے دیتے ہو. معلوم ہے کہ ایسی اچھی چیز بری چیز طرف دیکھنا کوئی بری بات نہیں. اصطلاح میں نے صحیح کیا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگینہ, لیکن اس کے اندر بھی اعتدال رہا. اب یہ نہیں کہ خالی اچھی درستی میں سب وقت گزار دو, یہ بھی نہیں ہے, تکلفات نہیں ہونا چاہیے. ابھی کرتا پائجامہ کی جان میں جیسے عورتیں گھومتی رہتی ہیں بازاروں میں اس کو ملانے کے لیے رنگ, کیا یہ ملا ہو ایسی ٹوپی ایسا کرتا ایسا پائجامہ ایسا ڈوریا ایسی ڈھاری, کیا بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی اجازت مل گئی. میں افر کر رہا ہوں کتنی وسعت تھی, میں بیان چاہے شرح میں نہ لکھا ہو اس کو, لیکن میں بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بری چیز کی تمیز کرتے تھے, تبھی تو کہا نبی نگینہ ایک تھا پسند تھا. صحابہ نے آتی آتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یار ایک اور جانچ بھول جاؤں, ایک انگوٹھی بنائی نگینہ تھا اس پر, حضرت علی لے آئے, حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس نگینے پر اللہ لکھا جاتا ہوگی, مجھ سے مشکات نہیں شاید علی سے, اس پر اللہ لکھوا لو لے آؤ. جب حضرت علی لے آئے, حضرت علی لے آئے, اس پر اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا, اللہ نے لکھوا دیا محمد نیچے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ لکھنے کے لیے کہا تھا کہ لکھوا کے لے آؤ, جو لکھا تھا بغیر اختیاری طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے محمد لکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام و سلام نے جو توبہ کیا ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے توبہ کیا. کسی نے پوچھا یا آپ کو کیا معلوم, کیسے معلوم ہوا محمد کون ہے کیا ہے, کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا, اس بنا پر سب سے مقبول شخص ہے, اس بنا پر ہم نے دعا کیا, دعا قبول ہو گئی. بارہ نگینہ لگایا گیا, انگوٹھی آئی. بنارس میں اسی پر بیان کیا میں نے, بہت آدمی کو سب یاد کر رہے ہیں, یہ شروع کیا. نگینہ پسند تھا, حضور نے لگوایا. اب مجھے نگینہ کے علاوہ سمجھ نہیں آتا کیا کہوں اس کو, جب مشکل سے میں اس کو ادا کر سکا. میں کہا وہی جس پر لگایا نگینہ خود کیا کر کے سمجھایا. جب لگ کے آیا ہے نگینہ تو پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فوراً نکال کے پھینک دے دی. صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ آپ نے اتنے پسندیدگی کے ساتھ نگینہ لگوایا تھا انگوٹھے میں, کیوں پھینک دیا؟ کہا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ امت سے اتنی دیر کے لیے بھی غفلت گوارا نہیں ہونا چاہیے. اتنی دیر تک اس کی خوبی دیکھنے میں جو کتنا وقت لگے گا, سمجھا کہ ہر وقت یہ رہے گا ہر وقت دیکھتا رہوں گا یہی سوچا ہوگا. اتنی دیر تک امت سے غفلت میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ حال تھا ویسا نبی اکرم. ہمارے بزرگوں کے اندر بھی کیفیات تھی. ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ جی کو گالی دیتے ہیں لوگ. ہمارے حضرت کتنے سال رہے ہیں. جب حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ کا نام آتا تھا شہید تو کہتے تھے یہ ان بزرگ کا حال سنا رہا ہوں جن کے سینے میں اتنا سا نور تھا لیکن نام نہیں لیا کبھی, کیونکہ مخالفت کی یہاں بہت تھے. وہاں اسماعیل صاحب کے نام سے جلتے تھے لوگ تو کبھی نام نہیں ہے. لیکن یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جن کے دل میں اتنا سا نور تھا. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے حضرات جو ان کے متبعین ہیں جو ان کے نائبین ہیں ان کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ تھا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ بھائی وعظ کہنے کا حق تمہارا اسماعیل صاحب کو ہے شہید. ان کو جیسے اخ وسائل کا تقاضا ہوتا ہے, جیسے طبی چیزوں کا ایک تقاضا, ویسے ان کو وعظ کہنے کا تقاضا ہوتا. چنانچہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد چلے, پچھمی لکھا پچھمی دروازہ اتری دروازہ ہے لکھا ہوا, اتری دروازے جامع مسجد کے چلے. وہاں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی, بہت مشہور تھی, نام بھی اس کا اس نے لکھا ہے. تشریف لے گئے, ناچ گانا تھا, شراب نوشی ہے, ناچ گانا شروع تھا, کھٹکھٹایا. یہ تھا کوئی جانا گوارا کرے گا مولانا یہ گئے. یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دی, یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار. تشریف لے گئے, کھٹکھٹایا اور لڑکی آئی, سمجھے کہ فقیر ہے, کچھ دیا ہوگا پیسہ دوسرا جو بھی دیا ہو. کہا یہ فقیر جو ہے کچھ سناتا ہے تب کچھ کہتا ہے, کچھ لیتا ہے پہلے سناؤں گا میں کچھ. جا کے اس نے کہا, اب عورتیں تو جانتی ہی تھی, مشورہ تھا مجھے عبدالعزیز صاحب کے توازے شاہ ولی اللہ صاحب بتیجے معمولی سر جی بہت قابل صاحب نسبت. کہا میں سن کچھ پرواہ نہیں. گئے سب سمجھ گئے. بچھایا اپنے رومال بچھایا, رومال ڈرم وسارا وسا نہیں تو رومال بچھا بیٹھ گئے. سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بحكم الحاكمين. بعد شوف ظاہر کی کیسا کچھ بیان کیا ہوا. احسن ظاہر کی خوبصورت عورتیں سب جمع تھی. یہ یاد دلایا کہ تم کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس کی ناقدری نہ کرو. یہی میں کیا ہوگا, احسن تقویم میں تم کو پیدا کیا ہے اور پھر احسن سافری میں لے جائے گا. یہ بھی یاد رکھو, ایسی نہیں رہو گی, بوڑھی ہوگی, مرو گی, بیمار ہوگی. ایسا نقشہ کھینچا, ایسا نقشہ بیان کیا کہ عورتیں مہندی لگائی ہوئی تھی رگڑنے لگی, خون داری ہو گیا, بےتاب ہو گئی. اسی میں کہتا ہوں جس بد میں گئے اسے میں خانہ کا دیا مشہور ہے. اب میں کہتا ہوں جس شراب خانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. یہ حضرت کہا گھبراؤ نہیں, جو تمہارے آشنا ہے شادی کرنا چاہ نکاح کر لو, نکاح پڑھا دیا جو نہیں اپنے طور پر. پھر وہ عورتیں ایسی ہوئی کہ جہاد میں بھی گئی, چنا درتی تھی گھوڑوں کے لیے, آبلے پڑا. کسی نے کہا کہ آپ اس حالت میں اچھی تھی یا اس حالت میں اچھی. کہا اس حالت میں ہم اللہ کے نافرمان تھے, اس حال میں اللہ کے ہم فرما بردار ہیں, اس میں اس میں کیا نسبت. اب ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ پہاڑ بھی بدلا نہیں کر سکتا. اگر اگلے پہاڑ بھی بدلے کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے. حضرت ماں اسماعیل صاحب شہید معمولی آدمی، تو میں نے کہا اس پر ہے، جب نکلے ماں شہید تو ان کے ساتھ اور بھی ایک آدمی چلے گئے تھے، نام بھی ان کا ہے، دیکھ لیجیے امیر روایت، کہا دیکھو تم شاہ عبدالعزیز شاہ کے پوتے نواسے جو بھی ہو، رشتہ گرایا، کیا تم کو کہیں گے کہ تم یہ ایسی عورتوں کی مجلس میں تم گئے آواز کر رہے، لوگ کہتا تم کو بدنام کریں گے، کہا سنو میں تو اس دن عزت سمجھوں گا کہ دلی کے شہدا میرے چہرے پر کالی کا چونا لگائیں گے اور گدھا پر بیٹھائیں گے اور اس چو میں گھمائیں گے اور میں کہتا ہوں گا قال اللہ کذا وقال رسول کذا، اس وقت میں عزت سمجھوں گا، اس وقت میں عزت سمجھوں گا، اس وقت میں سناتے تھے، اس وقت عزت سچ ہوا جبکہ سب لوگ مجھ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور میں اس وقت کہتا ہوں کہ قال اللہ قضا وقال رسول قضا، اللہ نے ایسا فرمایا، اس دن میں عزت سمجھوں گا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ دین پر حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حال ہی بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اجلی رکھ دیا، ہر فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا، برا بھلا کہتے ہوئے آئی اجڑی کو نکالا، اسی وجہ تو واحد اللہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، او عبد الناس یا ایھا الناس عبد اللہ، اے لوگوں اللہ سے یہ بات کرو، اسی کے لیے سب سزا تھی نکالے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ خطرے میں ہیں، کچھ اور بھی الفاظ سر کہا، چچا جان انہوں نے کچھ کہا نرمی کرنے کو، چچا جان اگر آپ آسمان زرستان تب بھی میں اس چیز سے باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ آپ اگر نہیں اعانت کریں گے ہماری، ہم کو کچھ پرواہ نہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آج معمولی معمولی چیزوں کو ایسے دین چھوڑا جا رہا ہے، ایمان چھوڑا جا رہا ہے، وہی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، داڑھی نوچی گئی، یہ وہ نشہ نہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترکی اتار دے، تبلیغ اور دین اور دعوت تربیت تعلیم کا ایک حال تھا، یہ مقام تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بےہودے لوگ جو کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ تو سب ایسے ہی ہیں، ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ کہتیے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کا کام یا دہانی کا کام کیجیے، آپ مومن بنانے کے لیے نہیں آئے، ترغیب دینے کے لیے آئے ایمان کی طرف، ترغیب دے تذکیر کرتے رہیے، وذکر آپ تذکیر کیجیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ آدھا مخالفین نہ سنیں اس کی کیا پرواہ آپ کو ہے، آپ اپنا کام تذکیر کا، آپ سے تذکیر کے متعلق پوچھا جائے گا، ان کی دشمنی کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، مذکر فإن الذکر تنفع، کبھی اللہ نے ہر اور جگہ بھی تذکیر کا لفظ ہے، مذکر فإن الذکر تنفع، آپ تذکیر کا کام کیجیے، اس وجہ سے تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا، نا امید نہ ہوئی، اس سے علامہ شارہ نے لکھا ہے کہ بہت بڑا یہاں معیار اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اپنے ایمان کی جانچ کی، یہ اصل میں سنانا تھا مجھ کو، اپنے ایمان کی جانچ کی بہت بڑا معیار ہے یہ، اگر تذکیر کا نفع تم کو ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع ہوتا ہے تذکیر کا، تو اگر تم کو تذکیر کا نفع ہوتا ہے سمجھو ایمان ہے، اگر نہیں نفع ہوتا یا تو ایمان بالکل نہیں، ایمان ضعیف ہے، اس ایمان کی تصدیق کرو، اللہ بہت سخت وہ ذکر فإن الذکر، آپ تذکیر کیجیے، اس زمانے کے لیے بھی جیسے بخار ناپنے کا ہے اسی طریقے سے بلڈ پریشر ناپنے کے آلات ہیں، یہ آیت آدھا ہے، وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، ایمان کا نفع مومنین کو نفع ہوگا، اب مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ تذکیر سے ہم کو نفع ہو رہا ہے کہ نہیں، اگر نفع ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اب کچھ ایسا نہیں ہو رہا یا تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں, ایمان بہت کمزور ہے, اس کی فکر کرو. یہ علامہ شاہ نے لکھا ہے, یہ میں نے ابھی دیکھا, کسی نے لکھا, علامہ شاہ نے لکھا حضرت ہمارے پر. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے, تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. ہو گئی معیار, اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا ایمان کا, جہاں سے لکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بہت دیکھا تھا کہ تین وقت میں دیکھو اپنے حال کو, تذکیر کے بعد دیکھو بعد میں کہ کیا اثر ہو رہا ہے, اور تنہائی میں دیکھو کہ انس ہو رہا ہے کہ نہیں. تم کو تنہائی میں انس ہو, یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ صحیح ہے. اللہ تو موجود ہے, کوئی نہ رہے اللہ تو ہے. تو تنہائی میں بھی دیکھو. اب ایک چیز یاد نہیں آ رہی ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو تذکیر کے وقت واضح کے وقت دیکھو ایمان کا, اس کی دلیل یہی ہے, اور یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ مانا, حضرت حضور صلی اللہ سے یہی دیکھا ہے, لا تحزن, اپنے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا استحضار ہو کر کے انس ہوگا کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ موجود ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں, اللہ تو موجود ہے, اللہ موجود ہماری حفاظت کرے گا. انس یہ بھی بہت بڑا معیار ہے. مجھ سے بہت دیر پہلے سے ہم دیکھا ہے, ایک ہی بھول گئی. دو چیز تو ہے, چاہے دو ہی چیز ہو, ان اللہ مانا. ذکر کے وقت پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ کرتے وقت, اللہ معی, کوئی نہ رہے, اللہ ساتھ ہے تمہارے, اللہ ناظری, اللہ حاضری, اللہ معی, تین پڑھا نہیں الحائی صاحب وغیرہ کے لیے ہی ہے, سبھی کے یہاں اللہ معی. کل میں نے خاص طور سے پڑھا تھا مغرب بعد, میں زیادہ پڑھتا ایاک نعبد ایاک نستعین. اللہ اللہ اے اللہ, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد کرتے ہیں اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان رحیم رب العالمین اللہ کے بعد کیا کہا, ایاک نعبد, ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, اے اللہ ہم ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, بجائے اللہ حاضر ناظر. لیکن کل میں نے کہا ارے حاضر حاضر صاحب کہہ رہے تھے, کل کل رات مغرب بعد کہا تھا میں نے, اللہم معی, اللہ میرے ساتھ, ان اللہ انا ذکیر, انا انی سبزہ کرے, انا ذلی سبزہ کرے, انا معہو من ذکرے لی, میں اس کے ساتھ ہوں, اللہ ساتھ ہے. یہ استحضار بچا رہنا چاہیے کہ نہیں, اللہ ساتھ ہے, ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال یہ آیت بہت ہی اہم ہے. ان اللہ کہتے ہیں مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجئے, مومنین کو نفع دے گا. ایک بات یاد آئی, وہ بھی محرک ہوئی مجھ کو, مذکر فإن, دو چیز, ایک تذکیر کرنے والا ہے اور اس تذکیر سے نفع اٹھانے والی دو جماعت ہیں. مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی نے فرمایا بہت عمدہ کہ وہ تو ان کے لیے ہے, اپنے لیے بھی غور کرو کہ تم مذکر صحیح معنی میں ہوگی نہیں. اب حضور کی بات نہیں ہے, اب تو بات اپنی ہم لوگوں کی ہو گئی. مذکر جو تم تذکیر کر رہے ہو تو اپنے کو بھی دیکھو کہ تذکیر صحیح طور سے کر رہے ہو کہ نہیں. اس سے تو مطالبہ ہے کہ ہمارے تذکیر کا تم پر نفع ہونا چاہیے. امام حبیب الرحمان صاحب آدمی کی نقطہ ہی ہے, مجھ صاحب کہیں نہیں لکھا یہ, اپنے وزکی تذکیر, وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجئے, اور یہاں تذکیر کرنے والے ہم ہیں تو نبی کی ہم برابری کر لیں گے. جیسے مخاطبین صحابہ کو برابری نہیں کر سکتے, تم بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتے مذکر ہونے کے بعد. اس وجہ سے اپنے اندر تذکیر کی صلاحیت پیدا کرو. جیسے ان سے مطالبہ ہے عمل کا, تم سے مطالبہ ہے کہ تذکیر کے لیے صلاحیت پیدا کرو. یہ مانا ہے ہمارا آدمی وزکر فرین, آپ تذکیر کیجئے, تذکیر کا نفع ہوگا مومنین کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تذکیر کی بھی صلاحیت پیدا کرنا, ایسا نہ ہو کہ ایسی تذکیر ہو لو بھاگ جائے, یا تمہارے اندر صلاحیت نہ ہو, یا تمہارے اندر خلوص نہ ہو, تمہارے اندر صحیح ڈھنگ نہ ہو, کیونکہ اس کے لیے تذکیر کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کے کیونکہ اسی لیے آئے تھے, اس وقت تذکیر کا پورا پورا حق ادا کرتے تھے نبی. کوئی اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں, نہ بیجا سختی, نہ بیجا نرمی, بتلایا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. تشریف لے گئے مسجد کے اگلی دیوار پر, کچھ تھوک کا اثر تھا, اب یہاں خفا ہو گئے نبی، اتنا خفا ہوئے، اتنا خفا ہوئے کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا. اب علماء کیا تھے، ایک آدمی نے دیکھ ڈالا سب کو کہ قبلے کی جانب تھوک ہے اور کسی، تب بعد علماء نے اشکال کیا کہ کیا تھے ایک آدمی نے اور حضور نے ڈالا سب کو، سب کو عام بات کہی. کہا اس برابر کہ اس نے جو یہ حرکت کی تھی، اس نے نہیں، ان صحابی نے جو کی تھی، تو ایک تھے، لیکن سب راضی تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ اس منکر پر تم کو راضی نہیں رہنا چاہیے، پہلے دھو دینا چاہیے تھے. سمجھ گئے نا، یہ علماء نے لکھا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد مسلم صاحب آئے جونپوری، او لمبے تمبے ہمارے بنیادی کی طرح تھے. وہ اتفاق سے حضرت یہاں کوئی بات ہو گئی، سب کو نکال دیا. اب وہ محدث آدمی فوراً کہا انہوں نے یہ حضرت کیا تھا، ایک آدمی نے آپ کو سب کو نکال دیا، میرے سامنے کی بات ہے، مجھے اسی انداز سے کہا. مولانا نے اتنا جواب دیا فوراً اتنے بڑے عالم کو، جو از قوم ایک بے دان شکر نہ کہرا منظر باشد نہ مہرا. جب قوم میں سے ایک آدمی بے دان شی کرتا ہے ماقت، تو نہ بڑے کی عزت رہتی نہ چھوٹے کی، چپ ہو گئے خاموش پہ بولے گی. شیر یاد ہے آدمی نہیں، اب بغیر اس شعر کی یاد کیوں ہے، اچھا نہیں لگے بیان کرنا. جو از قوم ایک جو از قوم ایک بے دان شکر نہ کہرا منظر باشد نہ مہرا. جب قوم میں کا ایک آدمی بے دان شی کرتا ہے یعنی جہالت کی بات، تو بڑے چھوٹے سب کی عزت چلی جاتی ہے. یہ کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب پر ناخوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ اسے تو تھوکا تھا، لیکن تم لوگوں کو راضی نہیں رہنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے، میرا کیوں انتظار کیا. یہ مطلب تذکیر کے لیے بھی ڈھنگ، ایسے تذکیر کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تذکیر کا بھی ڈھنگ یاد دہانی، اگر تب ڈانٹ پٹکار کا لیے نہیں سمجھاؤ اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا بدوی کو، عرابی کو، پیشاب کر دیا تھا، کہا دیکھو یہ مسجد ہے، صحابہ دوڑے تھے اس کو مارنے ڈانٹنے کے لیے، کہا نہیں، فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا عمدہ سمجھانے کا ڈھنگ، یہ مسجد ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سمجھا دیا، جا کے اسے کہا واللہ ما قہرنی، مجھ کو حضور نے ڈانٹا بھی نہیں، بس ساری قوم مسلمان ہو گئی، دیکھ لیجیے روایت مسلمان، تو واللہ ما قہر، مجھ کو ڈانٹا بھی نہیں، یہ اتنی بڑی بات تھی، مجھ کو ڈانٹا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں. صحابہ کو تعلیم دیا کہ اگر تم اس وقت ڈانٹ پھٹکار لگاؤ گے تو بھاگے گا پیشاب کرتے وقت، مسجد ملوث ہو جائے گی. بھائی ڈنگ سکھائے گی نہیں، صحابہ کو بھی ڈنگ سکھایا، ایسے موقع پہ یہ کرو، ایسے موقع پہ یہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کا قرض تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی کا قرض تھا. یہودی پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا قرض دیجیے. ابھی وقت معین جو تھا یہ بھی ہے، پورا نہیں ہوا تھا کہ پہلی تاریخ کو دے نہیں، اسے پہلے اسے پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا میں دے دوں گا، بس یہ کہا بھائی مہلت دو، یہ نہیں کہہ رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس کا ایک قرض کا حق. اتنا کہتا کہتے کہتے اس نے کہا کہ آپ بھی نادہن، آپ کے باپ دادا، آپ کا قبیلہ ہی ایسا ہے نادہن، قریش کو کہہ دیا نادہن قبیلہ ہی آپ کا ہے، باپ دادا کی نام آتا ہے تو آدمی ابھر جاتا ہے، ابھرتا ہے باپ. وہ اس لیے کہا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی جائے برنگ گرفتہ، وہ سے بھی بھر جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے نرم ہی بات کرتے رہے. صاحب جو ہوتا ہے اس کے لیے مقال ہے، گنجائش ہے. دیکھیں یہ چیز، حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، بہت بے ادب، یہ کچھ سخت رویہ کیا کرنا چاہے. اے عمر، مجھ سے کہو کہ جب قرض لیا تو اس کو ادا کرو، تربیت ہوگی نہیں حضرت عمر کو. ایسے موقع پر آدمی ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے ہوتا ہے. کہا اے عمر، مجھ سے کہو کہ جب قرض لیا ہے تو ادا کرو، اور اس سے کہو کہ قرض لیا ہے تو اس کی ذرا مہلت دو، نرمی اختیار کرو. دونوں کی تربیت، یہ تربیت، یہ نہیں کہ جدھر ہو لڑکے آ گئے، بھائی آ گئے، جو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ لڑ مل گئے. یہ سب کہا کس کو معلوم ہے. اچھے اچھے لوگ مجھ سے اعتدال پہ نہیں رہتے. اللہ ہم سب کو اعتدال پر رکھے. معاملات میں تو کھل جاتا ہے آدمی, کتنا غصہ ہے کتنا حلم ہے. غصہ بھی حلم بہت بڑی چیز, حلم بہت بڑی چیز. حلم کو الٹ دو تو کیا ہوگا, مل ہو جائے گا. جیسے کھانوں میں مل کی حیثیت ہے نمک کی, وہی اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. الٹ دو تو ہو جائے گا. کھانا بغیر نمک کے بے مزہ. اسی طرح آدمی ہے اور کہ حلم نہ ہو کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. آدمی اسی وقت پہچانا جاتا ہے وہ سایہ اس پر برداشت کیا, اس نے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا, ہم لوگ تو بہت دیکھ چکے. میں نے سوال پڑھ لیا, اللہ کیا کیا ہوتا تھا لیکن خاموش. ان کے لالا خلق عظیم. میں نے اسے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم ثابت کرنے کے لیے عورتوں کو بدخلقی نہ ثابت کر دیجیے. کہا کہ نہیں میں نے, کیونکہ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ وہ عورتیں کیسی, ان کی بیوی ملی تھی سب. وہ بھی صحابی ہے, اصحابی کو نہیں. اصحابہ میں جیسے ابو بکر صدیق ہیں, وہ عائشہ بھی ہیں. عائشہ سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی صحابی ہیں, ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. وہ امہات المومنین ہیں, وہ ہم ان سے کسی بدنی کے گوارے کہا گئے کتنی مرتبہ. میں گوارا نہیں کہہ سکتا ہے. ایسی بات ہے کہ واقعی متاثر ہو جائے کہ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ اخلاق کے درمیانی رویہ اختیار کرنا, یہ ضروری ہے. اعتدال بہت چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے پات حمیدہ سے بھی متصف فرمائے. وذروا ظاہر الاسم و باطنہ, باطنی چیز. ظاہری گناہ ہے, اس میں سب سے بڑا غضب ہے, کبر ہے. غضب قوت غضبیہ قوت شہویہ کو ضبط میں لانا, یہی اسرے خلق ہے. ضبط قوت شہویت ہے. حکیم عثمانی غیر مقلد تھے, بہت زبردست غیر مقلد تھے. جا رہے تھے حج کرنے تو مجھ سے کتاب لیا حضرت کا حج چلو. تو دو بات ہوئی, ایک تو یہ کہ مرض میرا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا مطمئن رہیے, ابھی کہ مرض ابھرے گا نہیں. جیسے دیکھیے الحمد للہ ویسے ہی سب پچاس تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا, اتنا اعلان کیا تھا انہوں نے, کہا کہ مولانا بہت خراب انہوں نے بات کہی تھی کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اب تک تو موجود ہوں. کہا کہ حضرت بالکل مطمئن رہیے, اس سے چوری دامات سے سمجھتے تھے کہ ان کو خوشی ہوگی. تو حضرت میں ان کو سنایا غیر مقرری. مولانا حکیم صاحب بڑے تھے, عمر میں بڑے ہی تھے, کیونکہ اپنے بچیوں سے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں تمہارے چچا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسے معلوم کہ چھوٹا سو بچہ حضرت کی عمر کم نہیں ہوگی, تبھی کہ حکیم بھائی عثمانی کی بات. تو اس وقت حضرت نے سنایا کتاب تچو جو ہے, ضبط قوت شہویت و غضبیہ ہوا حسن خلق. قوت غضبیہ اور شہویہ کو علا وفق الشریعہ, یہی پنڈت بھی ضبط کرتے ہیں, یہاں پجاری بھی کرتے ہیں, ضبط ہی کرتے ہیں اخلاق کی. ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں, کرتے ہیں, کھانا نکالتے ہیں, ہوتا کہ نہیں, روزہ رکھتے ہیں. یہ مطمئن نہیں ہے, یہ قید لگائی. ضبط قوت شہویت و غضبیہ علا وفق الشریعہ ہوا حسن خلق. حکیم صاحب بے متعجب ہو گئے. ضبط قوت شہویہ شہوت ضبط میں رکھو, غضب کو ضبط میں رکھو. بزرگ تھے, جب ان کو غصہ آتا تھا کہتے تھے ہم نے ضبط کر لیا, آج کا ثواب اپنے اما کو ہم بخش رہے ہیں. یہ نماز کا ثواب ہے, اسے غضب غصہ آئے اس کو ضبط کرنا, یہ بھی ایک کار ثواب ہے. ابھی تو تلاوتے کے بارے میں اختلاف ہے, اس کے بارے میں کہا جائے کہیں گے کہ آج ابھی سب بیان کرتے رہتے ہیں سب. ضبط قوت شہویت و غضبیہ علی وفق الشریعہ ہوا حسن الخلق. حسن الخلق ہے کہ ضبط کرو, پنڈتوں کی طرح نہیں, پجاریوں کی طرح نہیں, بلکہ شریعت کے مطابق. روزہ بھی تین دن کا نہ رکھو, ایک ہی دن کا رکھنا. اگر تین دن کا رکھو گے شریعت کے خلاف ہوگا, اس سے ضبط صحیح نہیں ہوگا. کھانا اتنا کم کھائے کہ مر گئے, نہیں. کھانا بس اتنا کھاؤ کہ ضبط رہے, کمی کرو, یہ دوسری بات ہے. ضبط قوت شہویت و غضبیہ. اللہ تعالیٰ غضب بے لگام ہو جاتا آدمی, جو چاہے منہ سے کہہ دیا, ہاتھ چلا دیا. اس وقت ضبط کرنا یہ کمال کا کام ہے. تو وہ بزرگ تھے, جب ضبط کر لیتے تھے تو کہتے تھے اس کا ثواب ہم اپنے اماں کو دے رہے ہیں جو کارے ثواب ہم نے کیا. بہرحال تذکیر کا بھی ایک ڈھنگ ہے, طریقہ ہے, اس کا پیش نظر رکھنا ہم سب مولیوں کے لیے بھی ضروری ہے. ذکر پہلے لیکن شریعت کے مطابق سیکھو کیا ہے تذکیر, کیا ہے تبلیغ, کیا ہے تعلیم. بغیر تعلیم کے کوئی بیٹھ جائے پڑھا سکتا ہمارا کافی پڑھا سکتا ہے؟ نہیں. سیکھو پہلے جلانے پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے سیکھو, بخاری پڑھا سیکھو, اسی طریقے اس طریقے میں چلو تو اس کو بھی سیکھو. یہ نہیں کہ ہر آدمی مرشد ہو جائے اور ڈانٹ پھٹکار شروع کر دے. وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب جائے ڈانٹ پھٹکار کرتے, لوگ سمجھتے تھے کہ یہی طریقے یہی کہ ڈانٹو, یہی طریقہ بالوں کا تھا نظریہ یہی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو تذکیر کی طرح منسوب ہیں تذکیر کا ہم کو بھی ٹھہرے گا, شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی فکر پیدا فرمائے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بغیر ان کو ذلیل سمجھے ہوئے, بغیر ان کے توہین کے سمجھو کہ یہ قابل رحم. ارحم علی اہل البلایا, اہل بلایا پر رحم کرو, کیونکہ بہت سے اہل بلایا ہوتے ہیں, بہت سے اہل عافیت ہوتے ہیں. اس وجہ سے اہل عافیت کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے. کوئی بیمار ہے تو چاہے ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو. مہاراج بھی میں نے دیر میں آیت آئی تھی, مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, وہ جو چاہتے ہیں کریں. پر یہی سب بیان ہے حضور پر یہ کیا وہ. آپ اس کی طرف توجہ بھی کیجیے, وہ تو ہوتے ہی رہے گا. ان کی تو عادت ہی ہے, جو نبی آتا ان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کریں گے. اس بنا پر آپ کو اپنا کام کرنا ہے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. يا عمدہ آیت آیات ہمارانا پوری پوری تشریح توضیح پوری پوری حضور نے فرما دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان طرق پر اصلاح و تربیت کے کام کرنے کی توفیق ہے. غافل بھی نہیں ہونا ہے, نہ اپنی اصلاح سے غافل ہونا ہے نہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح سے غافل ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ آگ سے, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ, اس کے وہ ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ایک لڑکے تھے بچے شاید کسی بزرگ ہی کا ہے, رونے لگے چھوٹے تھے. کیوں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے, یہ کبھی نہیں بیان کیا ہوگا بچہ, یہ حضرت آزاد بیان کرتے تھے. رونے لگے, کہا کیوں بیٹا کیوں رو رہے؟ ماں نے کہا اما معلوم ہوا کہ جہنم میں لوگ جائیں گے اور پتھر جائیں گے, تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ابھی بچے ہو. کہا اما ہم دیکھتے ہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو پہلے چننی رہتی ہے, ہم لوگ چننی کرتے چھوٹی ہوتی ہے, تب اس کے بعد دھوکائی جاتی ہے. تو لڑکوں ہی سے اللہ تعالیٰ دو دھوکا ہے, اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. یہ درد, یہ درد. وقود الناس والحجارہ, کسی سے بچے تھے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ دھوکائے سے پہلے گیس میں تھوڑی تھا, ارے ہم لوگ بھی دیکھیں بھائی کیوں نہیں رکھا, اسے لگایا پھر دھوکا پھر آگ. تو اسے ایسا نہ ہو کہ دولت کو اللہ ہم لوگ سے دھوکائے گیس کریں. یہ تھا وقودھا الناس, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے بچائے, محفوظ رکھے. اللہ امین اسر کو جنہ وما قرب الیہا من قول عمل, واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول. اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں, اس وجہ سے جنت ہم کو دیجیے, جنت میں داخل کیجیے, اور ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے اور اس عمل سے جو جہنم کی طرف لے جائے, جہنم کے قریب کرنے. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تذکر الجنت بسلام, اے ملو بطاعت اللہ, جنت والا عمل ہے, وہ عمل جو کر سنایا تھا، اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقایت لہم لکم من النار، جہنم سے نجات کے اعمال. یہ نہیں کہ حضور نے بیان نہیں کیا، جو بیماری ابھی بیماری کی دوائی نہیں نکال سکے، یہ لوگ نکالا نہ بھی نہیں نکلی، وہاں سب بیماری کا علاج موجود ہے، حضور پہلے ہی کہہ چکے یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں کہ بچو، یہ جنت میں جانا ہے اس کو اختیار کرو، کوئی کمی ہے؟ پورے پورے لیکن دائیں دواؤں، وہاں ہر بیماری کا علاج موجود ہے حضور کے. اب ہم لوگ نہ کریں مولا، تو دوسری بات ہے، ہم کو نہ بتلایا جائے دوسری بات، ہماری کوتاہی ہے، عمل نہ کرنے والوں کو کوتاہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا، پورا حق ادا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جس کے دل میں جو کام ہو اللہ تعالی شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے معاشرت بھی اچھی ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہماری عبادات بھی اچھی ہو، کم سے کم نماز کا استحضار، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے لڑکوں کو نماز کا، آپ خود بھی خوب پابند رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، معلوم ہے کہ نماز کی پابندی اپنے لیے بھی ضروری، اپنے اولاد کے لیے بھی، ان کو نقیر بھی ضروری، حکم بھی ضروری. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار سهل. اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین پیش کیا، اللہ تعالی ہمارے اندر ہمت دے، حوصلہ دے، اس دین پر پورے پورے طریقے سے عامل ہو جائیں، اپنے بچوں کو اس پر لائیں، اپنی ذریت کو اس پر لا کر کے جنت میں ہم سب کو اللہ شامل کر دے اس کی برکت سے. اللہ تعالیٰ اتنا عذاب جہنم سے ہم سب کو نجات کو دیا تھا، جنت میں داخلے کو منظور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے اور دوزخ سے نجات کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شریعہ پر، اخلاق حسنہ پر، عقائد حقہ پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہماری موت ہو، ہماری نسل بعد نسل تمام بچوں کی، قیامت تک اس سلسلہ دینداروں کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا چلتا رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.